بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام. ومن المعلوم أننا عدنا إلى الدوام لعام جديد أو لعام دراسي جديد، ألا وهو العام 43 44 من الهجرة النبوية، 1443 إلى 1444، هذا هو العام الجديد الدراسي الذي بدأناه منذ شهر الماضي، ولله الحمد والمنة. نسأل الله تعالى يبارك لنا ولكم فيما نحن فيه، ويسدد خطانا ويثبتنا إلى الممات. katika kipindi hiki cha mwaka mpya wa masomo tayari nimeshaanza kupokea baadhi ya nasaih na tawjihat takriban kiasi cha wiki na zaidi. Kuna nasaih na tawjihat na irshadat zikitolewa takriban wiki yote hii iliyopita, zinazohusiana na suala la alilm au talabu alilmi, jambo ambalo ndilo lilitukusanya mahali hapa, tukaacha vitu vyetu vyote nyuma ya migongo yetu, tukaacha miji yetu, tukaacha jamaa zetu na ndugu zetu, marafiki zetu, tukaacha biashara zetu, tarakna kulli shay ahlana wa amwalana wa ikhwanana wa asdiqana wa ijtama'na huna li talabi alilm wa huwa maqsad adhim, maqsad shar'iy adhim أو هو مطلب شرعي عظيم، لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم، كما يقول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. كنت مياتا مميت واجد يا جمهيل كنا صائح سنة تليوة لمهل باكي حسنا يوي لكتك ميونبون وترتيب زيت في زكوناز. Kwa hiyo tunatarajia kwamba wale wote ambao wamekusanyika kwenye mji huu kwa ajili ya kuja kusoma, basi wakati huu wanatakiwa wawe katika mahali hapa kwa ajili ya kusoma na si vinginevyo. Huu wakati unafahamika kwenu nyote, hasa wale wenyeji, kwamba sasa hivi ukifika wakati wa maghrib, wanafunzi wote wanatakiwa wawe ndani ya msikiti huu kwa ajili ya durusi. Kwa hiyo kama kuna watu walikuwa wanakaa wanasikilizia, labda watapitiwa wakaitwe, wataarifiwe, jamani mwaitwa huko. Ile jambo alipo, watakiwa watoke walikokuwa waje katika darasa, waachane na kukaa vijiweni, kukaa mabarazani, kuzurura ovyo, na kukaa katika sehemu ambazo hazinasibiana na kile kilichowaleta, ima katika nyumba zao au nyumba za watu au sehemu nyingine. Wanatakiwa waje wakae kwenye durusi, ni pamoja msomeshaji yupo au hayupo. Wakati huu ni wakati wa darsa, na hili linafahamika. Kwa hiyo lifahamike hili kwenu kwamba katika al-usbu' al-kamil, yaumi sabt ila al-arbi'a ba'da salati al-maghrib, ni wakati wa dars fi hadha al-masjid. Hii inafahamika kutoka Jumamosi mpaka Jumatano, baadhi katika masiku mpaka Alhamisi, kwamba watu wanatakiwa wawe katika msikiti huu kwa ajili ya kupokea durusi. Kwa hiyo hatutakubaliana na swali la kuwa ndani ya wakati huu kuna wanafunzi wengine wako na vikao vingine vinavyoendelea. Wanafunzi wanaonasibiana na markazi hii na maadi hii. Kwa hiyo hili liyubalighi الشاهد منكم الغائب. Utaratibu huo. Jambo la pili, leo tutaanza kusoma zile darasa zetu za baada ya isha. Kwa wale wanafunzi wanaosoma nahwu, ninaosomesha nahwu ambao tumeanza nao al-ajubiyya, tukaja mutammima, tuka ad-durra, tuka mutammima, basi wahakikishe vitabu vyao vio vio karibu baada al-isha mubashara, insha Allah tutasoma, tutaendelea na darasa zetu. Kusoma ndio kumeanza. Wanajitambua wenyewe, wanaelewa. Kwa wale waliokuwepo watawaambia wenzao ambao hawapo, lakini leo tutaanza kusoma. Jambo jingine, na mimi nitakutia nasaha kidogo pamoja na nasaha zilizotolewa na Ustadh Abu Halima Sheikh Arafat katika kipindi kilichopita cha wiki iliyopita, na mimi nitaka niongeze nyingine leo, na hizi zinawahusu, zinatuhusu sisi talabatul ilm, tukitaka kufanikiwa katika jambo letu lote, katika kuitafuta ilmu, katika kuieneza ilmu, yani katika kusoma na kusomesha, kuwasomesha talaba, watu maalum ambao wametafarag litalabi alilm, kwa ajili ya kuitafuta ilmu, au kadhalika awamu almuslimin, kadhalika katika mambo ya taayush maa alnas wa muamalatihim, kuishi na watu na kuamiliana nao. Lazima kuna mambo tunatakiwa tu, tuna sifa lazima tuwe nazo, na watu wengi kwa kukosa sifa hizo wanafeli, hawafanikiwi. Na Mtu kama hakufanikiwa anaanza kutafuta tatizo liko wapi, nani huyo kaniharibia, anatafuta watu wengine, pengine kuna mtu kamuharibia. Yani hatazami yeye kitu gani amekikosea, kwanza anatafuta nani alimfanyia. Yani kule kutokufanikiwa kwake katika maisha yake yote ya kutafuta ilmu, ya kusomesha, maisha ya kuamiliana na watu, mtu anaweza akawa ameharibikiwa katika mambo yake, lakini asiilaumu nafsi yake, au asitafute dhaifu iliyo katika nafsi yake, akatafuta nje ya nafsi yake. Lakini kwanza unatakiwa uangalie kwanza ndani ya nafsi yako, kitu gani umekikosa katika jambo la dini. Ukikosa ikhlas, umekosa jambo kubwa sana, jambo lako limeharibika, kwa sababu hakuna amal itakayokubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala bila ikhlas. Hakuna, iwe ni amali kubwa au ndogo. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din, khalas, fa'budu Allah mukhlisan lahu ad-din, ala lillahi ad-din al-khalis. Kwa hiyo usije ukatarajia malipo yoyote mbele za Allah subhanahu wa ta'ala kwa amali uliyoifanya bila ikhlas. Anta murai tabtaghi maradhati an-nas, maradhati an-nas, utafuta radhi za watu, wafanya ria, utaka sum'a, watu wakusikie, utaka watu wakuone, huko kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usitarajie kupata thawabu kwa lile uliolifanya kwa ajili ya asiyekuwa Allah. Taturidu dunya man kana yuridu al-ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min faulaika kana sa'yuhum mashkura. Kwa hiyo unatafuta nini wewe? Tafuta darul akhir, tabtaghi maradhati Allah, unataka wajihi wa Allah subhanahu wa ta'ala, au unatafuta kitu kingine, utafuta sifa? Sasa ukiharibikiwa katika jambo lako la dini, angalia kwanza, wakati wa talabul ilm ulikuwa ni mukhlis. Sasa wewe ni mukhlis, unachokifanya wewe ni kwa ikhlas lillahi rabbil alamin, wa illa fala tata'alla. Usijipe tabu, tafuta kazi nyingine ya kufanya bila ikhlas, si ibada. Lakini pia katika mambo muhimu zaidi, na hili ni jambo ambalo nitalisisitiza sana, kwa sababu kuna watu wanafikira kwamba ukiwa talibul ilmi si lazima uwe katika sifa hiyo, nalo ni jambo la husnul khuluq, tabia njema. Hili jambo maana yake ni pana sana, tabia njema, mtu kuwa na tabia nzuri, akhlaqi zake ni njema, anaweza kutangamana na watu kwa uzuri, tangamana na kuishi au kuamiliana na Mola wake kwa uzuri, kuamiliana na mafunzo ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam kwa uzuri, kuamiliana na kitabu cha Allah kwa uzuri, na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam kwa uzuri, kuamiliana na waja wa Allah kwa uzuri, na kila mmoja akampa haki yake, haki ya nafsi yake, haki ya ahli yake, haki ya jirani yake, haki ya mwenzake, karini wake na zamili wake katika talab, haki ya mwalimu wake, haki ya mwanafunzi wake, ukaamilia na watu kwa kafu al-adha, badhul al-ma'ruf wa kafu al-adha, wewe ukawa wafanya yale yaliyo mazuri, wawafanyia watu mazuri, wawaambia watu, yani kwa maana badhul al-ma'rufi qawlan wa fi'lan, kama anavyosema Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. kufanya wema, kutenda wema kwa kauli na kwa vitendo, kufanya mambo mazuri kuwafanyia watu. Kadhalika kafu al-adha qawlan wa fi'la, kujizuia na mambo mabaya kwa kauli na vitendo. Waqulu lin-nasi husna, hebu waambieni watu, mnaposema waambieni watu maneno mazuri. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Allah subhanahu wa ta'ala anamwamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam atuambie sisi, wa qul li ibadi, waambie waja wangu, yaqulu allati hiya ahsan, waseme yaliyokuwa mazuri zaidi. Inna ash-shaytana yanzaghu bainahum, inna ash-shaytana kana lil-insani aduwwan mubina, kwa sababu shaytani huwa anachochea baina yao, na hakika shaytani amekuwa ni adui mkubwa kabisa aliye wazi, aduwwan mubina, adui aliye wazi kabisa katika uadui wake. Kwa hiyo katika mambo makubwa kabisa mtu ambaye anajua kusifika nayo ni tabia nzuri. Mtaisoma hadithi moja tu ya mtume sallallahu alaihi wasallam, mtawatajia leo ili tuitazame hadithi hii na nafasi ya makarimu al-akhlaq. Hadithi ameitaja al-Imam Tirmidhi katika al-Jami', kadhalika al-Mundhiri katika at-Targhib wat-Tarhib ameitaja hadithi na wengineo katika wanawachuoni, lakini asli hadithi katika Jami' at-Tirmidhi, hadithi ya Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma. Lakini pia nakumbuka hadithi imepokewa kutoka kwa Abu Thalabah al-Khushani radiyallahu ta'ala anhu, kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam yaqul, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah ahasinukum akhlaq, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yawm al-qiyamah aswa'ukum akhlaq, الثرثارون المتشدقون المتفيقون، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. نتوما صلى الله عليه وآله وسلم أنا تنبيا، إن من أحبكم إلي حقيقة ميونغوني موانو بندزا زيدي ميونغوني منونيني كوانغو، wale ninaowapenda, baadhi ya wale ninaowapenda zaidi mimi kwangu mimi, wa aqrabikum minni majlisan yawm alqiyama, na walioko karibu zaidi yangu mimi kwangu mimi kimajlis, katika majlis siku ya kiyama, ambao wako karibu na mimi katika majlis yangu siku ya kiyama, ahasinukum akhlaq, ni wale watu walio wazuri zaidi kwenu nyinyi kwa tabia. Inna min ahabbikum ilayya, hakika waliokuwa wanapenda zaidi miongoni katika nyinyi kwangu mimi, ambao mimi nawapenda zaidi, wa aqrabikum minni majlisa, na waliokuwa karibu yangu mimi zaidi kwa majlis, nikikaa na wao watakuwa karibu yangu mimi na ninawapenda. Mambo mawili haya, kuna masala ya al-qurb والمحبة، القرب مع المحبة، وكريب القرب مجلسا والمحبة، وكريب كمجلس نما بينز، بس هم تقول إذا فكاه كريب نائي، لكن يكوا هم بيند، وشوكي أقولين يو كريب نميمي، هو نيراه، بس هم تقول مثلا الله صلى الله عليه وسلم هم تقول لكي يكوا نم بيند زايدي لا يو كريب نميمي وكيكاو نما مجلس. Ni yule aliyekuwa mzuri zaidi kwenu nyinyi kwa tabia. Kila itakapokuwa tabia yako ni nzuri sana wewe, basi siku ya kiyama utakuwa karibu zaidi na mtume sallallahu alaihi wasallam na utapendwa zaidi na mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hapa tu mtu kama talibul ilm na muislamu anatakiwa tafakari suala la mtu kuwa karibu na mtume sallallahu alaihi wasallam kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akupenda, uko karibu naye na ana mapenzi na wewe. Ili jambo si jambo dogo, ni jambo kubwa, kwa sababu siku zote arrajulu atakuwa ma'a man ahabba yawm al-qiyama, mtu anakuwa pamoja na wale yule anayewapenda, anayempenda siku ya kiyama. Sasa ili uwe karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni lazima uwe na tabia njema, uwe na tabia nzuri. Ukikosa tabia nzuri utakuwa uko mbali na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja sehemu ya pili ya hadithi, wa inna abghadakum ilayya. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema na hakika anayechukiza zaidi kuni nyinyi kwangu mimi, ninemchukia zaidi mimi, wa abadakum minni, na aliyekuwa mbali zaidi na mimi, aswaukum akhlaqa, ni yule mwovu wenu wa tabia. Mtu mbaya mwenye uovu wa tabia, huyo atakuwa mbali kabisa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tabia yake mbaya, hana kauli nzuri kwa watu, ujeuri ndio uko mbele zaidi kuliko kitu chochote. Yaani jambo la kwanza ukimsemesha unafikiria yeye ni kujibu jeuri, kama namtazama atasemaje pale, alafu atatoa jibu la ujeuri wa hali ya juu, ili mradi uchukie wewe. Atakwambia maneno ya kukukatisha tamaa, atakwambia maneno ya kukutia simanzi, atakwambia maneno ya kukutia huzuni, si maneno ya kukupa matumaini na ya kuongoza katika njia ya haki. Jeuri ndiyo jambo la kwanza analolifikiria yeye, na wengine wakajisifu, mimi bwana simkopeshi mtu, hapo hapo kifanya hivi na mwambia hivi zaidi yake. Kuna watu wana sifa hizo, hawana makarimu na akhlaq, hawana anavyoishi na watu, basi hawezi kukaa na watu wawili watatu ila atakosana nao kwa tabia mbaya, kauli zake na vitendo vyake. Ana usulubu mgumu wa kuishi na watu, hata akiishi peke yake katika kilele cha mlima huko atagombana na nafsi yake. Wa inna abghadakum wa abadakum minni yawm alqiyama aswaukum akhlaqa. Ukiangalia ni kinyume na ile hadithi ya kipande cha mwanzo, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm alqiyama ahasinukum akhlaqa, wa inna abghadakum ilayya wa abadakum minni majlisan yawm alqiyama aswaukum akhlaqa. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema athartharun almutashaddiqun almutafaiqihun. Al-atharun ina tafsiri kwa maana mbili au zote unaweza ukazibeba, ima ile ile iliyotajwa kwenye hadithi kwamba ni wenye kibri, lakini vile atharun watu wenye porojo, porojo kulikweli lakini za kibri. Mazungumzo yake yote hayo atakayoyaleta na porojo atakazozileta ni kutakabari tu, kujiona mkubwa mbele za watu ili watu wamuone mkubwa, mtu asiyewezekana, asiyeshindikana, mwenye uwezo mkubwa sana wa kupambana, wa kutetea, wa kufanya kadha, haogopi. Yaani ndio mtiririko wa mazungumzo yake, ukisoma ukimsoma maneno yake anapokwenda, zile njia anazopita na maelezo anayoyatoa, ni kwamba yeye ni ashujaul miqdam, la yanthini wala yatabaddal, yeye ni shujaa anayesonga mbele, harudi nyuma. Ndio mwelekeo wa mazungumzo yake, kwamba haogopi wala hamchi yoyote katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Porojo almutashaddiqun, wenye kuyajaza maneno mafundani, akizungumza hivi anajifutua na ndimi na kinywa kimejaa maneno, ajifutua yani, ndio almutashaddiqun. Huzungumza kwa lengo la kutafuta ufasaha katika uzungumzaji wake, si kwamba ndio khilka yake alivyoumbwa, kwamba yeye anazungumza kwa mujibu wa maumbile aliyoumbwa, aliumbiwa la ajifanyisha, tia maneno haya, atafuta hili, tia pale, ajifutua katika mazungumzo. Almutashaddiqun, wenye kuyatia maneno mafundani, yani katika ndani ya mashavu yao na mafunda yao, akajifutua huyu. Tia misamiati hivi, tia maneno haya, tia maneno haya, zungumza hivi, tia Kiingereza, tia Kifaransa, ili umuone kwamba huyu bwana hawezekani. Taala mfano, sio kwamba Kiingereza ni haramu, yani kuna watu sasa ujifanyisha nitaka kuzungumza mbele za watu, ndio ujifanyisha hivyo, kwa maana kuna takallufu katika mazungumzo yake, hayuko katika sajia aliyoumbiwa, hayuko katika ule yale maumbile yake aliyonayo. Hizi ni katika aswaul akhlaq, ujifutua katika kuzungumza kwake ili aonekane kwamba ni mtu wa aina fulani katika daraja fulani. Almutashaddiqun, wenye kuyajaza maneno mafundani kwenye mafunda yao, mashavu yao. Almutafaiqihun, wenye kuyatia maneno ugeni, wanayaviviza yale maneno na kuyatia katika ugeni, azungumza lugha zenye ihtimalat, yahitamili hivi, yahitamili hivi, mpaka uangalie, yani ni watu wanakwenye kuwatia watu katika mkanganyiko wa maneno. Almutafaiqihun, wenye kuyatia maneno ugeni. Sasa kwa sababu ndio hadithi imekwenda namna hiyo, lakini mimi nilikuwa nataka hapa mwanzo wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama pale aliposema, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawma alqiyama ahasinukum akhlaqa. Nilikuwa nimekusudia hapa, hakika wanaopendeza zaidi kwenu, wanaopendeza zaidi katika nyinyi kwangu mimi, watu ninaowapenda zaidi katika nyinyi, watu ninaowapenda zaidi na watakaokuwa karibu na mimi zaidi kwa majlisi siku ya Kiyama, ni wale wenye tabia nzuri katika nyinyi. Na miongoni mwa tabia nzuri ni mtu kusimama katika mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akawaheshimu walio wakubwa katika yeye, katika wao, akamheshimu aliye mkubwa katika wao. Kwa maana mkubwa kwako ni yule aliyekuzidi umri, baba, mama, babu, bibi na wengineo, lakini pia na wengine ambao si baba yako wala si mama yako, wengine ni wakubwa kuliko baba yako, kuliko mama yako, ni wakubwa wako, wamekuzidi kiumri, kaka zako wengine wakubwa kuliko hao kaka zako, maadamu wamekuzidi katika umri na wamekwenda katika umri, wamekubea katika umri, wewe kama talibul ilmi, wewe kama kijana mdogo, watakiwa wale wakubwa wako uwaheshimu. Na heshima si kutoa shikamoo mzee kwamba haraka haraka ndio heshima pekee, la, ni zaidi ya hivyo. Angalia katika kisa cha wale vijana waliokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndugu yao alikuwa ameuliwa kule sehemu za Khaibar. Walipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakina Abdullah bin Sahl na Abdurrahman bin Sahl na mnahifadhi umdatul ahkam muhayiswa huwayiswa na muhayiswa sawa, ibn aman muhayiswa ibn aman ابن عبد الله ابن عبد الله او ابن مسعود لا عبد الله لا عبد الرحمن الف كنا محيس لا هويس هاوني ابن عمي هاو ويلي ندو بابا موجه ماما موجه لا هاو ويلي موجه اللي واو كل خيبر ولبكونا مع متوم صلى الله عليه واله وسلم. Yule ambaye kaka yake aliuawa akataka kuzungumza yeye, haraka haraka, na hali ya kuwa hawa wengine ni wakubwa kuliko yeye kiumri. Shafi kwenye majlisi kueleza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ndugu yetu kauawa, alipotaka kusema tu yule mdogo ambaye ndio ndugu yake ameuliwa, baba mmoja mama mmoja, anataka kusema yeye, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkatisha akasema, kabir kabir, aanze kusema mkubwa, aanze kusema mkubwa, wewe si mdogo, mbona unataka kusema wewe mbele mbele? Sasa ndio maana nikasema miongoni mwa tabia njema ni mtu kufuata mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unapokuwa una wakubwa wako katika jambo, wakubwa wako kiumri, wakubwa wako kiilmu, wamekuzidi maarifa na tajriba, basi usiwe kimbelembele. Sasa wajua wanataka kutoa maelezo, wewe kaa kimya mpaka uruhusiwe na wakubwa wako. Sasa haya sema, hiyo ndio adabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hiyo ndio tabia nzuri, na hiyo ndio tabia nzuri. Kwa talibu ilmi, ili afanikiwe ni lazima awe na tabia nzuri. Na tabia nzuri ni ipi? Tabia nzuri ni mtu kumwiga Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kuyafuata mafunzo yake, kujua kuishi na watu, uzungumze na watu, nani umwambie neno gani, huyu ni baba, huyu ni kaka, huyu ni mjomba, huyu ni shangazi, huyu ni mama, huyu ni dada, huyu ni mzee, na huyu ni kijana marika yangu, kwa sababu laysa minna man lam yuwaqqir kabirana, hayuko katika sisi yule ambaye hamuheshimu mkubwa wetu. Mtu mzima wewe humpi heshima yake, si katika sisi. Na hili lifahamike ya kwamba haina maana kwamba mtu akiwa ni mtu mzima basi hakosolewi, lakini pia mtu mzima akosolewa vipi? Ataka kujua, hajui yeye jambo la sawa, ataka kujua tu jambo gani liko vipi. Sema msilete ujinga ujinga hapa, nikawa wazee hapa kutaka kusema ujinga tu hapa, jahi la. Huyu ni mtu mzima amekuzidi kiumri, kwa nini unamtweza? Usitumie lugha kama hizo, mfahamishe. Si ataka kujua, au pengine wale walikuwa hata kujua yuko tu, hata kama mtu akumfahamisha, waona kwamba hawa watu wanavyoishi hawako sawa, wafahamishe kwa uzuri. Haina haja kuwatukana, haina haja kuwakebehi, haina haja kuwadharau, waambie maneno mazuri, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wafahamishe jambo la sawa, lile ambalo Allah amekufundisha wewe, na huku ukichunga heshima zao, ili waingie katika njia ya sawasawa na heshima zao zimehifadhiwa, na wewe utasalimika kwa uliokuwa nani. Tekeleza wajibu wako. Lakini mathalan, pamoja kwamba ni mtu mzima anafanya upinzani katika jambo la dini, utamweka sawa? Anapinga pengine kwa kutokujua, wewe angalia sababu, kwa nini anapinga, kwa nini anakosoa? Sasa imefikia hadi kwamba huyu ni mtu mzima na analipinga jambo la dini kwa makusudi na anawapoteza watu, yaani hawezi kukusikiliza, ataka kutumia ule udogo wako wewe kama silaha ya kuipotosha haki. Hawa si watu wengi, lakini hawako hivyo, si wazee wote wako hivyo au watu wazima wote wako hivyo, baadhi yao wako. Ataka kutumia ule udogo wako kwamba wewe si mtu mdogo tu, wajuzi umezaliwa, sisi tukuona, umesoma, sisi tukuona, sasa tutambia kitu gani? Sasa ataka kutumia utu mzima alionao kuipindisha haki na kupambana na haki. Huyu atawekwa sawa kwa kadiri ya hali yake aliyonayo, hautachungwa tena utu mzima hapo. Kitakachochungwa hapo ni haki, kwa sababu haki iko ghali na ina thamani zaidi kuliko umri wake. Nimeeleweka? Sasa pia muelewe kwamba si watu wazima wote wako hivyo. Sasa kama kuna watano katika watu mia, usichukue watu mia wote ndio wako namna hiyo, ukawa usulubu wako wewe unaokwenda nao kwa hao watu wazima ni mmoja tu, ala watirati wahida, wazee wote lazima wakae sawa hapo. Nini? Nyundo tu, utandika tu. Wazee kazi yao kupinga haki, wazee kadha hivyo, wajinga, wamaliza umri wao katika katika ujana wao katika batil, wafanye kadha wa kadha. Haiendi namna hiyo. Tunazungumza wale ambao katika fitra na wala hawapigani na haki, labda pengine wametatizika kwa sababu ya shubuhati walizopewa. Vumilia, wavumilie, wafahamishe jambo la sawa, kwamba hii ndio sawa jamani, qala Allah wa qala Rasul kadha. Akusikiliza kweli, mimi sijasoma, wewe kijana mdogo, na mimi sijasoma, lakini nimekuzidi kiumri, haya sema wasemaje, akusikiliza. Au pigia na shekhe wake anamwamini zaidi kuliko wewe, wewe leta hujja tu, toa hujja. Masala ya kuwa atakubali au hakubali ni masala mengine, lakini atakaposimama dhidi ya haki, akataka kutumia umri wake na utu uzima wake kuikinga haki na kutaka kuidhalilisha haki kwa sababu ya udogo wa umri wako, basi unatakiwa usimame wewe kuitetea haki kwa misingi yake. Na hilo haliko kwa wazee wengi. Kwa hiyo wasihukumiwe wazee wote kwa vitendo vya watu wachache. Tutabaki pale pale kwamba ni lazima katika Uislamu wazee wenye umri mkubwa au watu ambao wana ukubwa katika umri waheshimiwe. Hili ni jambo halina wasiwasi wote, ni muttafaqun alayh, heshima, kama vile ambavyo wewe huridhiki wala hukubali kuvunjiwa heshima baba yako au ammi yako au mjomba yako au kaka yako au babu yako na wengineo katika familia, basi hivyo hivyo watu wao hawako tayari kuvunjiwa heshima wazee wao.